az ókori történelemben hatalommániás uralkodók és félrevezetett alattvalók. Eknaton és Nofertete Egyiptom isteni királyai teljes behódolást követeltek, mint az istenség leszármazottai. A római birodalomban Vespasianus császár története, aki egy adószedő fiaként született. His father's family was a peasant. És akinek a római birodalom felvirágzása köszönhető. Vespasian gave the empire a second chance. Ókori történelem, minden csütörtökön 21 órakor a Viasat Historyn.